Μπροστά ανάψτε τη φωτιά, έχουμε ραβαΐσει. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν με μια σκληρότατη αντίθεση, όπου το κεφάλι του νυμφίου παίχτηκε σε επίπεδο κρεοπολίου. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Απόψε να μην κοιμηθείς παρά να κατερέψεις. Εμπρός ανάψτε τη φωτιά, έχουμε ραβαΐσει. Και μη παραπίνετε μωρέ παιδιά. Έχουμε κρασί καινούριο και γιουβέτσι μες στο φούρνο, σε κασμένα τραγουδάκια και φρεσκότα τα τσομάκια. Την έλα, την έλα. Απόψε την κιθάρα μου. Πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να συνοδέψει τους ασθμένοντες να προλάβουν τις τελευταίες ώρες της αποκριάς, μετρώντας καθαρή Δευτέρα. Από αρχαιότατων χρόνων, ο θάνατος και η ανάσταση της φύσης ήταν η καλύτερη ευκαιρία οι άνθρωποι να αλλάζουν πρόσωπο, να ικανοποιούν τις ορμές τους, να σταματούν τους πολέμους, να αγαπήσουν ξανά. Και όσοι την αποκριά εχθρεύονται, ας έρθουν λοιπόν να τους αντιμετωπίσουμε. Έτσι κι αλλιώς νηστεία έπεται και θα συγχωρεθούμε. Τον έκτο χρόνο του Πελοποννησιακού πολέμου, ο Αθηναίος πολίτης Δικαιόπολης συνάπτει χωριστή συνθήκη ειρήνης με τους Σπαρτιάτες, για τον εαυτό του και την οικογένειά του αποκλειστικά. Ομάδες καρβουνιάριδων από το Μενίδη ξεκινούν να τον λιντσάρουν ως προδότη. Αλλά ο Δικαιόπολης ετοιμάζεται να γιορτάσει τα Διονύσια. Και το εννοεί. Μαγειρεύει. Θέλω να γίνει νομπουφετζής, σε τουρκικούς μπουφέτες. Να έρχονται οι χανούμισες με δίχως φέρετζέδες. Άλλαξε πολλά ονόματα στη διάρκεια των αιώνων. Από Δικαιόπολης έγινε Σωτήρης και Θανάσης. Αλλά αυτό που μένει πάντα ίδιο είναι η διάθεση μεταμφίεσης και η ανατροπή των κατεστημένων ενδυματολογικών κανόνων. Ο κόσμος όλος αλλάζει πρόσωπο τέτοιες μέρες και αφήνεται στις γλυκές επιρροές του αλκοόλ. Πήγα κι εγώ, πήγα κι εγώ κάποια βραδιά και μπήκα στα μεράκια. Γνώρισα τρεις χανούμισες, τρία σωστά κουκλάκια. Τι ονειρευόταν σ' όλη του τη ζωή? Να μη ζει όπως ζει, αλλά να ανοίγεται στα πέλαγα ή στις ανατολείς της Ειδονές να αφήνεται. Και ότι αγαπά αμέσως να το ανταποκρίνεται. Και ότι θέλει να είναι δικό του και να μην υπάρχει όριο, τέλος και περιορισμός. Μια ματιά, μια ματιά κι η άλλη μου γελάει. Κι η τρίτη, μικρότερη, γλυκά μου τραγουδάει. Όπως τα παραμύθια που άκουγε μικρός, όλα να εξανθρωπίζονται, να έχουν ζωή και ανάσα, ακόμα και τα αντικείμενα. Οι αποστάσεις να εκμηδενίζονται. Ο χρόνος να κυλά χωρίς φθορές, χωρίς εγκλήματα στις καρδιές. Και οι ευχές να βρίσκουν τις νεράιδες, να εκπληρώνονται. Όλες τα τσί γάρακια τους στραβάνε με μεράκι. Και μπουφετζί φωναζούνε, φέρε μας καφεδάκι. Αυτό είναι η απόκριες, είπε. Και ευτυχώς που δεν κρατάνε πολύ, γιατί πεθύμισα και την παλιά μου ζωή και τη θέλω πάλι πίσω. Εδώ, φίλε θεατή, αρχίζει και η δουλειά του μουσικού, που έχοντας ανάλογες ελπίδες βάζει τα όργανα. Ο Δικαιόπουλης και ένας απόγονός του αποφάσισαν να μεταμφιέσουν το γάμο τους σε ένα μεγάλο έρωτα, χωρίς τις συμβάσεις. Απόκριες γάρ. Σχέση ρουτίνας και πλήξης τρελής, σχέση ταπείνωσης και προσβολής. Πώς το αντέξαν παπάς και μαμά και ο θείος ο Μήνης και η Βέμπο η θεά. Σχέση του γάμου του συμβιβασμού, μα το ρεφρέν ανεβαίνει αλλού. Νύχτα στον κήπο, στα τζάμια βροχή, σαν παλιά μελωδία στο αμπαζούρ το θαλασσί. Μονάχος μιλάς που πουκάκι, να μπω λιγουλάκι κι εγώ. Τα δυο ποδαράκια μου πάγει, στα δυο τα ζεστά σου ασκοβώ. Που σβήσαν τα σώματα εσπάγει, με τέτοιο φλεβάρι καιρό. Σ' αγαπώ, σε παντρεύομαι, σ' αγαπώ, σ' ονειρεύομαι, σ' αγαπώ. Είμαι παιδάκι σου, μια φωτιά στο καθρεφτάκι σου. Σ' αγαπώ, μάτια ξανθά μαλλιά, σ' αγαπώ, χιλιρόδινα πορφυρά. Μεταξύ τα παντού, του ουρανού και του πρόσωπου αυτού. Αν βγάλεις τη μάσκα, ίδιο το από κάτω πρόσωπο θα σου πει πως ξεφάντωσε τώρα και πες ό,τι θες. Με στη Σαρακοστή, η ίδια γνωστή σου πόλη που τη βαρέθηκες θα σου μοιάσει καινούρια. Βγάλτες λοιπόν σήμερα τη μάσκα και βάλτες την αγάπη σου. Σχέση διαψεύσεων, σχέση πληγών, πλάτη με πλάτη και δυο κλαδών. Ξάφνου ο στίχος αρπάζει φωτιά, κατά κόκκινα τζάμια κι ο ήλιος βουτιά. Στην Πατησίων μια δύση χρυσή, ήλια αρχηγέ μου, ρεφρέν μου εσύ. Απ' το φεγγίδι του πάνι πηδάς κι όλο κάλτσες λιπάκια στα πλακάκια σκορπάς. Τα φλεφάρα κλείσε ζουζούνι και σκύψε την κλάβα σου εδώ. Μην πάει στα μάτια σαπούνι και πεις πως ετύφλωσα εγώ. Στην κάμαρα σου έχω κουστούμι, κουκλί στο χώρο να σε ειδώ. Σ' αγαπώ, σε παντρεύομαι, σ' αγαπώ, σ' ονειρεύομαι, σ' αγαπώ. Είμαι παιδάκι σου, μια φωτιά στο καθρεφτάκι σου. Σ' αγαπώ, μάτια ξαντά μαλλιά, σ' αγαπώ, χιλιρόδινα πορφυρά. Μεταξύ τα παντού, του ουρανού και του πρόσωπου αυτού. Για να τελειώσουν οι απόκριες και να μην γίνουν όλα ίδια βαρετά και απεχθή όπως πριν, σημάδεψε κινήσεις που πρέπει να γίνουν σήμερα. Τραγούδια που πρέπει να πεις, χορούς που πρέπει να χορέψεις με μετρημένα βήματα, όπως παλιά. Ξεκίνα. Κίνησης πρώτη. Έρχονται οι αχαρνείς με κοτρόνι στα χέρια για τον λιθοβολισμό του Δικαιόπουλη. Δηλαδή, η γιορτή θα αρχίσει με λιθοβολισμός. Μία έκπληξη. Η επίθεση των καρβουνιάριδων είναι απολύτως μέσα στο πρόγραμμα του εορτασμού. Όλα αυτά είναι ρόλοι που έχουν παιχτεί και ξαναπαιχτεί χιλιάδες φορές. Βάλτε σε λειτουργία το παιχνίδι έχοντας μάθει απ' έξω αυτά τα μέρη της παλιάς χαμένης γιορτής που έφτασε ως εμάς για να ξανακερδιθεί. Θα φάμε και θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Απόψε την κιθάρα μου τη στολή σαν κορδέλες. Απόψε την κιθάρα μου τη στολή σαν κορδέλες. Και στα καλούνια περπατώ για τις όμορφες κοπέλες. Και στα καλούνια περπατώ για τις όμορφες κοπέλες. Απόψε μην κοιμηθείς παρά να κατερέψεις. Απόψε να μην κοιμηθείς παρά να κατερέψεις. Να ακούσεις την κιθάρα μου και ύστερα να πέσεις. Να ακούσεις την κιθάρα μου και ύστερα να πέσεις. Και μη παραπίνετε μωρέ παιδιά. Είχα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουνε. Σβήνει για μένα κάθε χαρά. Οδυσσέα Ελίτη, για μια οπτική του ήχου. Θα μπορούσε να είναι μια σονάτα του Χάιντν μαζί με πλήθος κυλιόμενα και κρουόμενα μανταρίνια ή παθιασμένα ερωτόλογα με μακρινές εκρήξεις λατομείων. Αλλά όχι. Εμείς θα πάμε σαν τη γλώσσα που περνάει από το τρυπητό για να αφήσει απ' έξω τα πόφλουδα και να βρεθεί ποιος φταίει και διαπράττει κάθε μέρα το αυτί μας μια ανανορθογραφία. Που θα κάνει την τελευταία Κυριακή της αποκριάς καθαρή και Δευτέρα. Γιατί όμως τα δαιμονισμένα αυτά παιδιά συνεχίζουν στον κάμπο το ανατρεπτικό τους παιχνίδι. Γιατί Σαρακοστή δεν σημαίνει αποχή, σημαίνει αναγέννηση. Πάμε λοιπόν. Τους προγόνους τους πουλούς. πεινώ με μωρέ, παιδιά. Από την Έλληνα πεινώ με μωρέ, παιδιά. Οδυσσέας Ελίτης. Μια κοινωνία όπου τα αναγνώσιμα δέντρα γίνονται και πολυφωνικά της Ήρυδας βρίσκεται ήδη εν εξελίξη. Ας είναι καλά ο εκάστοτε γεωμέτρης ποιητής που έχει κερδίσει το στέφανο του ανέμου. Ίσως ο νέος Αρίων να γεννήθηκε μόλις εχθές. Ιστερόγραφο. Μπορεί να παραξενεύεται κανείς με την αποσκοπού αποχαλινωμένη Κυριακή της γραφής μου. Δεν έχει όμως παρά να την εξωθήσει ως το έσχατο άκρο της, για να ανατραπεί και να βρεθεί από την άλλη μεριά, στην τάξη μιας κλασικής Δευτέρας. Ήταν γραφτό να γεννεί το σιταραχή, μια Κυριακή που ο ήλιος δεν είχε βγει το πρωί. Περιστέρια λευκά είχα κατεβεί και στα μαλλιά σου είχαν πλέξει χρυσή φωλιά. Χόρεψαν, χόρεψαν, χόρεψαν τα σπραγμιά. Τι θα πει, τι θα πει, δυο πουλιά στα μαλλιά. Μόνο εγώ θα σου το πω. Σ' αγαπώ η μικρή σου λευκή καρδιά. Απ' τον ήλιο ζητά ζεστά χρυσά φιλιά. Και πετάς και πετάς πετάς, και μαζί σου κι εγώ πετώ. Το χέρι όταν σου κρατώ. Ένα κείμενο του Οδυσσέα Ελίτη μεταμφιεσμένης γλώσσας και οι επιθυμίες δημένες λευκά πουλιά πετάνε πίσω από την πόλη, σημαίνοντας πως οι Κυριακές της Άνοιξης πλησιάζουν. Ετοιμαστείτε. Ήταν γραφτό να γεννεί το σιταραχή, μια Κυριακή που ο ήλιος δεν είχε πει το πρωί. Δυο περιστέρια λευκά είχαν κατεβεί και στα μαλλιά σου είχαν πλέξει χρυσή φωλιά. Χόρεψαν, χόρεψαν, χόρεψαν τα σπραγουλιά. Τι θα πει, τι θα πει, δυο πουλιά στα μαλλιά. Μόνο εγώ θα σου το πω, μια που μονάχα εγώ σ' αγαπώ. Σε αστέρια ζητάς να πας, στη χαρά τα φτερά να ανοίξεις λαχταράς. Να ο ήλιος είναι για μας. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ πολύ, λευκό μου τρελό πουλί. Και επειδή με τη φόρα των χτεσινών μεταμφιέσεων κανείς δεν σε σταματά, είπες να παίξεις το ρόλο του όχι. Πώς δίνεται κανείς όχι? Σκέψου εκείνο το όχι που άλλοτε θα πει ναι και άλλοτε ποτέ θα έρθει άνοιξη. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ σαν καλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Σήμερα όλα είναι μακρινά, αλλά νομίζεις πως τα έπιασες και τώρα που τα αγγίζεις, τρέχεις. Κάθε δίληνο, κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στο ήλιο τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πως να δεχτώ άλλη σαν καλιά στη στοργή. Πως να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη. Πως να ρηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Σε πλησιάζω τη δύση αυτή τη καθαρή μέρα να καθυστερήσω. Κάθε δίληνο κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βαζιώνει. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πως να δεχτώ άλλη σαν καλιά στη στοργή. Πως να δεχτώ, μάνα μου είναι γη. Πως να ρηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Άσπρα πουλιά, καθαρή Δευτέρα και ο ουρανός που το απευθύνει στην κατάφαση. Ή μήπως του την αρνείσαι. Τι γυρεύεις από την άνοιξη που έρχεται, τον ρώτησε ο γέρος ο φως του δρόμου. Κι εκείνος πρόλαβε μέσα σε μια στιγμή να θυμηθεί όσα πέρασαν. Άλλοι φέτος ούτε που την ένιωσαν την απόκρια. Κι άλλοι ξανάζησαν με ζήλο την αλληγορία μιας ζωής ολόκληρης μέσα σε λίγες μέρες. Σε αλλεπάλληλα ξεφαντώματα. Η αλήθεια είναι πως τον δυσκόλεψε η ερώτηση του γέρου. Δεν είναι σε θέση να πει τι γυρεύει αμέσως. Προσπάθησε λοιπόν να συγκεντρωθεί στα νηστίσιμα της μητέρας. Έφερε πίσω τα χρόνια και σκέφτηκε. Θυμήθηκε τι περίμενε από τη ζωή του μικρός στο ίδιο τραπέζι μπροστά στα ίδια φαγητά. Μια μέρα το χρόνο τα φτιάχναν μαζί με τούτο το παράξενο ψωμί, τη λαγάνα. Αυτά λοιπόν παρέμειναν ίδια. Η στόχη του δεν τολμάει να αναμετρηθεί με όσα πέρασαν. Ανακουφίζεται στην ιδέα της αρακοστής που έπεται. Ο ίδιος την εννοεί ως ένα είδος αποχής. Ο γέρος όμως επιμένει. Αναγέννηση. Διάλειμμα. Στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου. Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με μα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό. Thank you. Οδυσσέας Ελίτης. Χαράζεται η φωνή μες τον τρεμάμενο άνεμο και μες τα κρύφια δέντρα του εσύ αναπνέεις. Φτιάστηκε στα δίκτυα μια τυχαία νύχτα στη μέση του πουθενά. Ένα ζαρκάδι τρέχει την κορυφογραμμή και εσύ δεν ξέρεις τίποτε. Γι' αυτό είναι τόσο καθαρό το διάστημα. Κι αν μάθεις ποτέ, η βροχή που θα σε κατακλείσει λυπητερή θα είναι. Φεύγα ζαρκάδι. Κάποιο ψάρια, ύλη και φεγγάρια, λίμνες ποτάμια βουνά. Είναι για να μην ξέρεις πια τίποτε. Κι όμως πίσω από το αγνοημένο αυτό βουναλάκι υπάρχει ένα συνέστημα. Δεν έχει δάκρυα, ούτε συνείδηση. Ήρθε το σκουλίκι, η χαρά κυλίπη και ένα ζευγάρι φτερά. Τι όμορφη. Έχει πάρει τη μορφή της σκέψης που την αισθάνεται όταν αυτή αισθάνεται πως της είναι αφιερωμένη. Αχ, κορμί μου πύλινο, κι εσύ κλαρίνο ξύλινο, ποιος μας κρατάει σε τούτο το χώρο. Κάποιος που μας σκέφτεται ή μας ονειρεύεται, κι όταν ξυπνήσει θα μας γνωρίσει ή θα γυρίσει στο άλλο του πλευρά. Είναι ξανθή κάθε σελίδα του ύπνου σου και όπως κοινά στα δαχτυλά σου μια φωτιά σκορπίζεται. Ξέρεις την κόμη που έγραψε τον άνεμο, τις ματιές που παραλληλήσανε το χρόνο, τη σιωπή που ένιωσε τον εαυτό της. Τίποτα δεν λείπει, η χαρά κυλίπη και ένα ζευγάρι φτερά. Όταν ανέβουν μεγαλώνοντας τα δαχτυλίδια, ο ξαφνικός ουρανός θα πάρει το χρώμα της προτελευταίας μου αμαρτίας. Ενώ η τελευταία θα γοητεύεται ακόμη από τα μοναχικά του τα λόγια. Πυλινό, και εσύ κλαρίνο ξύλινο, ποιος μας κρατάει σε τούτο το χώρο. Κάποιος που μας σκέφτεται ή μας ονειρεύεται, κι όταν ξυπνήσει θα μας γνωρίσει ή θα γυρίσει στο άλλο του πλευρό. Αχ, κορμί μου πυλινό, ποιος μας κρατάει σε τούτο το χώρο. Ένα ποδοβολητό τελειώνει στην άκρη της ακοής. Μια σουρωμένη καταιγίδα χυμάει μες στο νεανικό στήθος που σπαταλάει την ανεξήγητη φεγγοβολή του. Η επιθυμία έχει μια πολύ ψηλή κορμοστασιά και στις παλάμες της καίει η απουσία. Η επιθυμία γεννάει το δρόμο της όπου θέλει να περπατήσει. Φεύγει. Και ένας λαός από χέρια προς εκείνη ανάβει θαυμασμού παρανάλωμα. Παραμύθια γαλουχίσανε τη βλάστηση της ηλικίας αυτής που ανεβάζει τις νερατζιές και τις λεμονιές ως την έκπληξη των ματιών μου. Τι θα ήταν η ευτυχία με το ακατόρθωτο σώμα της αν είχε μπερδευτεί με στις ερωτοτροπίες των χλωρών αυτών εκμυστηρεύσεων. Δύο χέρια περιμένουν. Στον αγώνα τους στηρίζεται ολόκληρη η γη. Στην αναμονή τους ολόκληρη ποίηση. Πίσω από το λόφο υπάρχει το μονοπάτι που χάραξε η φρέσκια περπατηξιά της διάφανης εκείνης κόρης. Είχε φύγει μέσα από το πρωί των ματιών μου, καθώς τα βλέφαρα είχαν κάνει το χατήρι του ήλιου τους. Είχε κρυφτεί πίσω από τον ίσκιο της επιθυμίας μου. Και όταν μια θέληση πήγε να την κάνει δική της, αυτή χάθηκε φυσημένη από στοργικούς ανέμους που η προστασία τους ήταν φωτεινή. Το μονοπάτι αγάπησε το λόφο. Και αυτός πια ξέρει καλά το μυστικό. Οδυσσέας Ελίτης. Και μη παραπίνετε μωρέ παιδιά. Και μη παραπίνετε μωρέ παιδιά. Χαϊ μωρέ παιδιά. Μα τις αποκρίες 40 γενναίων τα αποθυμένα βγαίνουν. Αυτή την εβδομάδα των παθών που τρέχουν και δεν προλαβαίνουν. Έφταιγε η μικρή πόλη που γεννήθηκε και που μόνο την καθαρή Δευτέρα λέει από τα μεγάφωνα δυνατά όσα δεν τολμάει τις άλλες μέρες. Πιο πολλοί έχουν πια πεθάνει. Παντού μυρίζει ναφθαλήνη αυτή η πόλη. Στα μαγαζιά, στους δρόμους και στις μνήμες του Θανάση, στο κουρτινάκι του παλιού του του σπιτιού, που κανείς δεν αξιώθηκε να ξεκρεμάσει. Κι αύριο στρατές έχουμε μωρέ παιδιά. Κι αύριο στρατές έχουμε μωρέ παιδιά. Χαϊ μωρέ παιδιά. Ακόμη μπέλο φάρλα λαμόρ αμέλμι. Σερ Τζέιμς Τζορτζ Φρέιζερ, ο χρυσός κλόνος. Στην Ορμανδία το βράδυ της καθαρής Τετάρτης ήταν έθιμο να κάνουν μια γιορτή που λεγόταν η ταφή της καθαρής Τρίτης. Ένα βρωμερό ομοίωμα μισοντυμένο με κουρέλια, με ένα τριμμένο παλιό καπέλο που πέφτε πάνω στο βρώμικο πρόσωπό του, με μια μεγάλη στρογγυλή κοιλιά παραγεμισμένη με άχυρα, αντιπροσώπευε τον ανυπόλυπτο διεφθαρμένο γέρο, ο οποίος μετά από πολλές ασωτίες ήταν τώρα έτοιμος να υποφέρει για τις αμαρτίες του. Υψωμένη στους ώμους ενός ρωμαλαίου τύπου που έκανε ότι κλονίζεται κάτω από το βάρος, αυτή η δημοφιλής προσωποποίηση του καρνάβαλου σεριάνιζε στους δρόμους για τελευταία φορά με έναν τρόπο κάθε άλλο παραθριαμβευτικό. Μπροστά του πήγαινε ένας τυμπανιστής που συνοδευόταν από έναν άλλο, ο οποίος χλέβαζε, και ανάμεσά τους είχαν μαζευτεί τα παιδιά και όλος ο συρφετός της πόλης. Ο ένοχος, χωρίς να έχει τίποτα να προβάλλει για υπεράσπισή του, εκτοξευόταν σε ένα σωρό από άχυρα στα οποία έβαζαν ένα δαυλό και φούντωνε μια μεγάλη φωτιά προς ευχαρίστηση των παιδιών που χοροπηδούσαν γύρω της. Μερικές φορές το ομοίωμα κατρακυλούσε στην πλαγιά του λόφου πριν καεί. Ο αχυρένιος άνθρωπος, ποτισμένος με ρετσίνη, κεγόταν επιπλέοντας το βυρ, φωτίζοντας με τις πένθυμες φλόγες του τα ξύλα στην όχθη και τις επάλξεις του παλιού κάστρου. Στα περίχωρα του Τίμπηκεν την καθαρή Τρίτη κατασκευάζεται ένας αρχιεράνθρωπος που έχει το όνομα «Η Αρκούδα της Καθαρής Βδομάδας». Αυτός είναι ντυμένος με ένα παλιό παντελόνι και στο λαιμό του κρέμεται ένα φρέσκο μαύρο λουκάνικο ή δύο φούσκες γεμισμένες με αίμα. Μετά από μια τυπική καταδίκη, αυτός αποκεφαλίζεται και αφού τοποθετηθεί σε ένα φέρετρο, θάβεται στο νεκροταφείο την καθαρή Τετάρτη. Αυτή η διαδικασία λέγεται ταφή του καρνάβαλου. Μερικοί άξονες της Τρανσιλβανίας κρεμούν τον καρνάβαλο. Μετά, ένας επίσημος βγάζει λόγο στον οποίο δηλώνει ότι ο καρνάβαλος καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί τους έκανε κακό παλιώνοντας τα παπούτσια τους και κάνοντάς τους να νιώθουν κουρασμένοι και νισταγμένοι. Στα Όρι Χάρτζ, όταν τελειώνει το καρναβάλι, βάζουν κάποιον άντρα σε ένα σινί και τον πηγαίνουν με θρήνους σε ένα τάφο. Αλλά στον τάφο θάβουν αντί για τον άντρα ένα ποτήρι μπράντι. Το πρωί της καθαρής Τρίτης του επόμενου χρόνου ξεθάβουν τον μπράντι και η γιορτή αρχίζει καθώς καθένας δοκιμάζει το πνεύμα που, όπως λέγεται, ήρθε πάλι στη ζωή. Ψέματα της καθαρής Δευτέρας είναι αλήθειες που τις λέει κανείς συντετριμμένος τις μέρες του Πάσχα. Σίλερ. Δώστου και οι καρβουνιάριδες. Εγώ ξανά τον πόλεμο στο σπίτι μου δεν βάζω. Με φυσικά νιάσκημο και φτύνει και ξερνάει. Κι όλο το κρασί μου έξω από τη μικρή αυλή μου. Γλυκιά μου συμφιλίωση με το γλυκό πηγούνι. Μας ήταν να μας έδαινε ένας μικρούλης αίρος. Σαν κι αυτόν μες τα καβράκια. Με λουλούδια και πουλάκια. Τι κι αν γέρασα και γέρνω, τρεις φορές τα καταφέρνω. Πρώτα σου φυτεύω ράδα, μια χοντρή καταβολάδα. Κι από κοντά φυτεύουμε βαριά μεγάλα σίκα. Γύρω τριγύρω λιόδεντρα, μη λείψει το λαδάκι. Να γλιστράμε όλο χάρι όταν μπαίνει δυο φεγγάρι. Σαν ήγεται σου γύρω γύρω. Ψισταριές μωρέο γύρω. Ψάρια πάνω στις φωγίτσες. Αθερίνοι μαριδίτσες. Την Ελλά, την Ελλά. Κοσμαπολίτη, ερώικα. Είχε νυχτώσει πια. Καλά που οι γύφτοι άναψαν φωτιές και κάτι βλέπαμε. Καθώς περνούσαμε μπροστά από τις σκηνές, τους βρήκαμε να κάθονται στην ίδια θέση, να κοιτάσουν κάπου στα χαμένα με τη φλόγα της φωτιάς πάνω στα πρόσωπά τους. Κοίταζανε μακριά, στο μέλλον, μια περιπλάνηση δίχως κανένα τελειωμό. Έτσι το εξήγησε ο Λάιος. Και έπειτα μας λέει, ας ξαναπεράσουμε ακόμα μια φορά. Περάσαμε πίσω τους τη φορά τούτη, ολότελα σημάτους. Κοιτάξαμε από πάνω. Μα οι γύφτισες είχαν απόψε τα λαιμά τους φορτωμένα με φλουριά και δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τα στήθια τους. Ο Αλέκος πήγε να μίλει τους. «Πώς δεν βγήκανε στους δρόμους σήμερα Τσικνοπέμπτη», απόρρισε ο Λάιος. «Θαρώ», λέει πάλι ο ίδιος, «πως τους πλήρωσε ο Λοΐζος για να μείνουν». Οι απόμερες γειτονιές γύρω στο σταθμό ήταν ήσυχες και αδιανές όπως όλα τα βράδια. Η μούρλα της αποκριάς άρχιζε στα ψαράδικα. Πρώτος πρώτος, στη γωνιά ένας βρώμικος παλιάτσος κρατούσε ένα σκληρό μπαλόνι φτιαγμένο από στομάχι σφαχταριού και χτύπαγε με τούτο κατά κέφαλα τη μορταρία του δρόμου και όπου φύγει φύγει. Κολόρια διαλαλούσαν την πραμάτια τους οι μικροπολιτάδες και άναβαν κάπου κάπου ένα βεγγαλικό και το πετούσαν ψηλά, είτε από κόκκινα είτε από κίνα που ξεσπούν σε αστρουλάκια και μυρίζουν θιάφι. Κι άμα έπεφτε κανένα πάνω στις χάρτινες γκυρλάντες που στόλιζαν τα χασαπιά και τα μπακάλικα, γινόταν οχλοβοή, έτρεχε κόσμος και όλα τέλειωναν με κάποιο καυγαδάκι. Τι είναι εκεί κάτω, πυροτέχνημα? Πάμε να δούμε. Πυροτέχνημα, ποιο λόγο έχει τις απόκριες? Μα οι λιγοστοί που παραστάθηκαν, είτε στο τέλος είτε από την αρχή, κανένας δεν το ομολογούσε, είδαν μια τελετή ολότελα σημνή. Αλήθεια είναι πως κάποιο ζωντανό πετάχτηκε τσουρουφλισμένο μέσα από την πυρά. Δεν ήταν ούτε αγελάδα, ούτε γαϊδούρι, ούτε σκυλί. Κυλίστηκε στο χώμα και έπειτα το βάλε στα πόδια νιαουρίζοντας αγάτους. Ανέσυραν από τις τάχτες μια τενεκεδένια περικεφαλαία μισολιωμένη από τη φωτιά και άλλα σιδερικά γάντζους και το λεπίδι ενός μπαλτά. Τα δύο γυφτάκια βαρούσαν την πίπιζα και τον ταούλι και η πιο μεγάλη αδερφή τους, η γυφτοπαναγιά, έστησε το χορό μισόστριφτα, μαργόκοβο ποδάρι και έτσι συγκράτηγε το πάθος και ηχολογούσανε αχνά φλουρί πλάι σε φλουρί, βραχιόλι πάνω σε βραχιόλι. Ξεστήθωτη, μάλα μου καπνισμένη από τη φλόγα, σίγουρη σαν την ειδονή, έξω από την ομορφιά τούτη βασίλευε η ασάφεια της νύχτας. Και από την ξερολιθιά του φράχτη ξετρύπωσαν οι σαύρες γελασμένες από την κάψα της φωτιάς και στάθηκαν σιωπηλές πάνω από τις πέτρες να κοιτάνε. Απόκριες. Όσοι τα είδαν με τα μάτια τους μπορούν να μαρτυρήσουν πως αυτά και τίποτε άλλο είναι η πραγματική αλήθεια. Βάλε σουρλίνα στο βιολί και παίξε μια σονάτα. Κάποια σονάτα να μιλεί για τα χαμένα νιάτα. Παράξενα πως με κοιτούν τα άστρα τούτο το βράδυ. Μια ματωμένη σέρνεται σελήνη στο σκοτάδι. Σε μου εδώ στα σκόρια. φωτεινά, κοντά, πολύ κοντά μου. Κοσμάς πολίτης. Μερικές οικογένειες έφεραν μαζί και τα μωρά τους, τα περισσότερα μασκαρεμένα βλαχοπούλες και τσολιάδες. Τα μικρά κάθονταν ήσυχα κρατώντας μια τούλινη σακούλα γεμάτη κομφετί. Άσε, δεν είναι τίποτα, είναι που έχει απόψε νοτιά. Κι όταν φυσάει σαν τραύμα πονάει εκείνη η παλιά μοναξία. Είναι που έρημη με στα φιλιά κάνει blackout η καρδιά. Και βρίσκομαι μόνο εγώ από εδώ κι όλοι άλλοι απ' την άλλη μεριά. Απ' την άλλη μεριά του καθρέφτη η ζωή σαν παράτα περνά. Περνάει η ζωή σιωπηλό καρναβάλι. Ακόμα κι εσύ είσαι απόψε απ' την άλλη. Απ' την άλλη μεριά του καθρέφτη η ζωή σαν παράτα. Τότε του χάρισε τη ζωγραφίτσα με την καρδιά και την Αγία Λόγχη. Την είχε για μαρκάρισμα μέσα στο φιγουρίνι, να μην ψάχνει τη σελίδα με τα βενετσιάνικα κοστούμια. Είναι για μασκαράτα, του εξήγησε. Αχ, λέει, ονειρεύτηκα μια τέτοια μασκαράτα. Μπροστά πηγαίνουν τα βιολιά και οι λαμπαδοφόροι, πίσω οι κανταδόροι με κιθάρες. Απ' την άλλη μεριά του καθρέφτη η ζωή σαν παράτα περνά. Περνά η ζωή σιωπηλό καρναβάλι κι εγώ σε φωνάζω μα είσαι απ' την άλλη. Απ' την άλλη μεριά του καθρέφτη η ζωή σαν παράτα περνά. Κι εσύ είσαι παιδί της και φεύγεις μαζί της. Μην αφήσεις τη θλίψη μιας γιορτής που τελειώνει να σε ρίξει, είπε. Άσε, δεν είναι τίποτα, είναι που έχει απόψε νοτιά. Κι όταν φυσάει σαν τραύμα πονάει εκείνη η παλιά μοναξιά. Άσε, δεν είναι τίποτα, είναι που έχει απόψε νοτιά. Κι όταν φυσάει σαν τραύμα πονάει εκείνη η παλιά μοναξιά. Έριξα τους ορίζοντες μες στον ασβέστη και με χέρι αργό αλλά σίγουρο πήρα να χρήσω τους τέσσερις τείχους του μέλλοντός μου. Η ασέλγια, είπα, είναι καιρός να αρχίσει τώρα το ιερατικό της στάδιο και σε μια μονή φωτός να σφαλίσει την υπέροχη στιγμή που ο άνεμος έξισε λίγο συννεφάκι πάνω από τα κρότα το δέντρο της γης. Κείνα που μόνος μόχθησα να βρω για να κρατήσω το ύφος μου μέσα στην καταφρόνια θα'ρθουν από το δυνατό του ευκαλύπτου οξύ ως το θρόισμα της γυναίκας να σωθούν στις ασκητίες μου την Κιβωτό. Και το πιο μακρινό και παραγκονισμένο ριάκι και από τα πουλιά το μόνο που μ' αφήκαν το σπουργίτι και από το πενιχρό της πίκρας λεξιλόγιο δύο καν τρία λόγια ψωμί, καημός, αγάπη. Εσύ, κράτα σηκωμένο το φαλό πίσω από το κορίτσι. Εγώ τώρα θα πω το τραγούδι το καλό και εσύ γυναίκα ανέβα στα κεραμίδια να με βλέπεις. Θεούλη του φαλού μωράκι του Διόνυσου συνταξιδιώτη στο κωμικό μας καραβάκι. Δεν σε έχω ήδη πέντε χρονάκια. Κλέφτη του έρωτα που ανθίζεις μέσα στις νύχτα στα χαντάκια. Τώρα το χώμα μου πατάω. Έκλεισα ειρήνη μοναχούς μου και ταπεινά σε χαιρετάω. Δεν θέλω μάχες και το δρόμο πήρα. Τη δούλα του στριμόδωρου να πιάσω. Την ώρα που σκυμμένη κλέβει ξύλα. Την αγκαλιά μου σηκωμένη, την κλεφταρού θα τη φιλήσω. Θεούλη μου φτωχέ και παίρνει. Κέρναω ειρήνη σαν ένα φλιτζανάκι. Έλα και εσύ να πεις που σε η ασπίδα μου θα κρέμεται στο τζάκι. Μακάρι οι απειλητικές ημερομηνίες του επερχόμενου πολέμου να σκοντάψουν σε τέτοια τραγούδια. Μακάρι ευτυχισμένος ο ρήψασπης να ακουμπήσει την ασπίδα στο τζάκι και να σταματήσει τον πόλεμο. Μακάρι να τελειώσει έτσι αυτός ο άγριος χειμώνας. Με ποτά, ευχές, ωραία ερωτικά υπονοούμενα και αναγέννηση. Καθαρή Δευτέρα, ο Οδυσσέας Ελίτης, ως άλλος Νόε, είπε πως η ασέλγεια θα αρχίσει το ιερατικό της στάδιο. Πως όσα φοβηθήκαμε πως ήταν αμαρτία, τώρα αυτά θα πολεμήσουν την πραγματική αμαρτία και πως το καθαρό σήμερα γίνεται μέρος της ζωής του μέλλοντός μας, έστω για 40 μέρες. Μακάρι να κρατήσει για πάντα. Κήρυκες καλούν τους πανηγυριστές στον αγώνα του κρασιού. Κήρυκες στέλνουν τον λάμαχο μακριά στη μάχη και τον Δικαιόπολη στο ιερό. Η σαλπίγκα το χρόνο θα κρατήσει. Κι όποιος αδειάσει το κρασί και πρώτος το πατώσει. Γεμάτο της παράδοσης τα σκή θα έχει κερδίσει. Ακούσατε τον Κήρυκα. Τι κάθεστε, κοιμάστε, γυρνάτε τις σούβλες, σκαλίστε τη φωτιά από κάτω, φέρτε μου τις τροφές και τα ποτά. Και μη παραπίνετε μωρέ παιδιά. Ο τελευταίος χορός άρχισε. Μια Δευτέρα αρχίζει απειλητικά καθαρή. Εμείς έτσι κι αλλιώς προτιμήσαμε τις Κυριακές. Κι έτσι θα προχωρήσουμε. Σήκω και διώχτη σιγά σιγά την εποχή. Μην τρέπεσαι και μην βιαστείς. Ένας χρόνος που δεν τον μετρήσαμε ακόμα διαφεντεύει αόρατα τα πάντα. Μόνο με λυκνισμούς αρχαίους και μεταμφιέσεις διαχρονικές τον παρακολουθείς. Thank you. γέμισα κι εγώ ποτέ δεν σου μοιάζα γιατί προσπάθησα πολύ. Μα οι γιορτές πονάνε και απόκριες δεν γνώρισε όποιος τον κόσμο βλέπει ανάμεσα σε μια ρηπή στις μάχες την αντάρα. Σταμάτα τον λοιπόν τον πόλεμο και χάρου την ειρήνη. Ορμάμε. Θα του πάρουμε την άνοιξη δική μας, ελληνική. Που υψώνει τη γιορτή και την ξανά κερδίζει. Αυτόν που υψώνει τη γιορτή και την ξανά κερδίζει. Τον πήρα για εξτρεμιστή, τώρα τον χαιρετάω. Τον πήρα για εξτρεμιστή, τώρα τον χαιρετάω. Μαχαίρα μου και εργοδότη, συνεταίρε και συμπότη, σήκωσε το γιο ματάρι για να αντήσει το κουφάρι. Την Ελλά, την Ελλά. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει. Να τελειώσει και αυτή την αποκριά, αρχίζοντας μια περιπετειώδη και συναρπαστική σαρακοστή. Να διαψεύσει τους μεψίμυρους και να απογειώσει τους εθεροβάμονες που ελπίζουν. Γιατί η καθαρή Δευτέρα είναι παλιά όσο και ο άνθρωπος, όσο και ανάγκη του να ζήσει δίχως τα ταπεινά του ένστικτα, να αισθανθεί για λίγο καιρό και να είναι αληθινό και να κάνει πλάκα, πανάρχια η πλάκα με τα ίδια του τα παθήματα. Καλή σαρακοστή. Ο Λάμαχος τραυματίζεται στη μάχη μέσα σε κωμικοτραγικές συνθήκες. Τον φέρνουν σηκωτό στη σκηνή, να τον ειδεί ο Δικαιόπολης να θριαμβολογεί με όλο του το δίκιο. Γιατί την ώρα που ο Λάμαχος ήταν στο Λάκκο, ο Δικαιόπολης ήταν στη γιορτή. Εκεί όπου όλοι σηκώνουν τα κρασιά και πίνουν μονορούφι, ποιος θα έρθει πρώτος? Ο Δικαιόπολης ήρθε πρώτος. Κενό, κενό, το κέρδισα, λέει, δείχνοντας το κανάτι. Και όλοι ζητοκραυγάζουν, τι είναι Λακαλίνικος, που μπορεί και να σημαίνει πες το Χρυσόστομε. Νάτος έρχεται για την αποθέωση με δυο κορτσούδια αγκαλιά και όλα τελειώνουνε σαν γάμος. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν με μια σκληρότατη αντίθεση όπου το κεφάλι του νυμφίου παίχτηκε σε επίπεδο κρεοπολίου. Και όλα ας τελειώσουν τώρα με μια πλούσια σύνθεση που να ξεχυλίζει από όλες τις μπάντες. Τι είναι Λακαλίνικος, η διαλεκτική του Αριστοφάνη, φίλε θεατή, να το πάρεις το κορίτσι. Κι αν δεν ξέρεις το χορό του Ισαΐα, μη φοβάσαι, θα στον μάθει ο παπάς. Κάτω οι διαλεκτικές των τεχνικών της εξουσίας, φίλε θεατή, έξοδος. Όχου, όχου του αναδόχου, τη βυζάκια σαν μούρα. Κοριτσάκια μου εκκλησάκια, με πορτοφυλάχτησα. Ανοιχτείτε για την πήρα φούρα, ήμουν νικητή στην κρασοχούρα. Όχου, όχου, όχου, μ' ακούμπησε του χαρουτό ψαλίδι. Όχου, ούλα μαχε, λαμαρχίδι. Πενθώ την ιστορία. Αυξένω και πληθαίνω με τη συνουσία. Έχω τραύματα που χαίνουν και καταγματά διπλά. Έχω θαύματα που βγαίνουν κι όποια θέλει τα φυλά. Κι έτσι έφτασε το τέλος που το πλήρωσα ακριβά. Πλήρωσα κι εγώ έρμος στη γιορτή και στη χαρά. Απόψε. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν αποσπάσματα από τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη με το Διονύση Σαββόπουλο. Τραγούδησε ο ίδιος, ο Νίκος Παπάζογλου, ο Σάκης Μπουλάς, ο Νίκος Γιώγαλας και η Μελίνα Τανάγρη. Μπουφετζής, τον Μπάτη Παπαϊωάννου και Σέμψη με το Λουκένο Κυλαϊδόνη. Το ρεφρέν «Σ' αγαπώ» του Διονύση Σαββόπουλου με τον ίδιο και την Έννη Ζάπα. Το κεφαλονίτικο «Απόψε την κιθάρα μου» με τη Δήμητρα Γαλάνη και το Σπύρο Σακά. Χόρεψαν τα άσπρα πουλιά των Σταύρου Ξαρχάγου και Νταϊφά με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου τον Ζαμπέτα Βασιλιάδη με τον Γιώργο Νταλάρα. Πολύγυρος του Θανάση Παντελή και του Δημήτρη Βαρνάβα με τη Μελίνα Κανά. τα παιδιά κάτω στον κάμπο και νυχτερινό για δύο φωνές με τη Μαρία Κάτηρα, του Μάνου Χατζηδάκη, από το sweet movie του Ντούσαν Μακαβέγιο. Φύσα ψυχή μου, τον Γκανά Τζιάν με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Άσε δεν είναι τίποτα, τον Κρίζι Ρότμαν με την Αρλέτα. Αποσπάσματα από τη μουσική της Ελένης Καραίνδρου για την τιμή της αγάπης της Τόνιας Μαρκετάκη. Μπουρνοβαλιά του Σταύρου Ξαρχάκου και τον Νίκου Γκάτσου με τη Σωτηρία Λεωνάρδου και χοροδία από το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη. Η μπαλάντα του Ούρη του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου με τον Δημήτρη Λέκα. Τα υπηρώτικα πολυφωνικά «Πίνετε να πίνομαι» και «Γιώργο μας πήρε η άνοιξη». Αποσπάσματα από τη μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς για τη Βασίλισσα Μαργκό του Πατρί Σερό και τον καιρό των τσιγκάνων του Εμίρ Κοστουρίτσα. Από την ίδια ταινία τον μπερδεύτηκα σε ελληνική απόδοση της Λίνας Νικολακοπούλου με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Ο Οδυσσέας Ελίτης ακούστηκε στο ποίημά του «Ο άλλος Νοέ». Η μετάφραση του Χρυσού Κλόνου, του Φρέιζερ, ήταν της Μπονίτας Μπικάκη. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Εμπρός ανάψτε τη φωτιά, έχουμε ραβαΐσει. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν με μια σκληρότατη αντίθεση, όπου το κεφάλι του νυμφίου παίχτηκε σε επίπεδο κρεοπολίου. Απόψε την κιθαρά μου. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης. Το κενό το γιωματάρι να δω τη σπαμπίδη που απ' τη δική του χάρη ξεκινάει η πομπή. Είναι η χάρη που μας παίρνει σκάρι και απογειώνεται, βρίσκει την καινούργια βία και ξανά το πρόγραμμα.